بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مرزي مو شرح كتاب مدينة كتاب السيوم درس چورم و پنجم هاي ده درس اینجا کدگیم. خب اسم فاعل ما دوباره فاعل گپ زده بودیم. فکر میکنم که شاید برای بعضی آدمان نفهمه باشه که یعنی که فاعل چی و اسم فاعل چی، یعنی که هیچ چی فرق میکنه، یعنی که یک آیا یک فرق داره فرق بین فاعل و اسم فاعل. بله فرق داره. فاعل یعنی که امو کار کننده شه، یعنی که فعل انجام دهنده را فاعل میگن و دائما فاعل مرفوع میشه. فاعل دائما مرفوع میشه. اما اسم فاعل چی؟ اسم فاعل مشتقات های، اسم فاعل مشتقات های و وزن داره، وزن های مختلف داره. خب خیلی دستوراتی به وزن فاعل های در دیگرش خواهد میگیم مثال در این درس و این استای. فرق بینش در اعراب هم هست، در اعراب هم فرق داره و همچنین فاعل میتونه که چی باشه، دمیر باشه، چی دمیری متصل چی دمیری منفصل، و اسم فاعل دمیر بوده نمیتونه. خب ای کتاب خون انشاءالله سر میکنیم. و یا اسم فاعل چیه؟ هو اسم یساغ من الفعل مبنی للمعلوم. یساغ یعنی اشتقاق کرده میشود، یعنی گرفته میشود. ای فعل مبنی للمعلوم لدلالت علی من قام بالفعل، و دلالت میکنه با اوی که با مو کسی که چی همی فعل انجام داده گیسته. یاغته اسم فاعل مشتق من الفعل، یعنی صیغه‌اش خیلی هست ای مشتقات ای، یعنی که از فعل استشقاق کرده گی، از فعل گرفتگی ای. و یساغ علی وزن فاعل من فعل ثلاثی، در فعل ثلاثی صیغه‌اش چی هست ای؟ به وزن فاعل هست ای، ثلاثی مجرد. نحو میگه کاتب، کتبه فعل ثلاثی ای مجرد ای، یعنی که چی میشه؟ کاتب اسم فاعلش. اخذ اخذ اخذ آتین سالم رائن، خلاصه فعلی که ثلاثی باشه و مجرد باشه وزنش چی هسته؟ وزنش فاعل هسته. خب جدول، جدول برای بیان کردن همون صیغه های اسم فاعل ای فعل ثلاثی مجرد. خب ثلاثی مجرد گفت فعل علیم، یعنی که گفت اسم فاعل ای چی ساخته میشه؟ و ای فعل مبنی للمعلوم، مجهول نه، مبنی لیل معلوم. ما در درس پیشینه مبنی معلوم مجهول گرفته بودیم که چی هستن. علیم یعنی که صحیح های، سالیم های، اینو ای فعل ممیدونست که چی میشید؟ صحیح معتل و با ددنخشون تقسیم میشیدن، یعنی فعل سالیم هست، حرف علت نداره. انا وزنش چی بود؟ فاعل علیم عالم. اصلش چی های؟ اصلش جا خالی مونده گه، برای که چیز نیسته اینو، نه معطله نه مثال یگان فعلی که تغییر یافتگی باشه، یعنی که فعلی صحیح های. دویوم اکلا، اکلا یعنی صحیح های، محموز های اما فعلی صحیح های، معطل نیست. اکل فعلی صحیح، یگان تغییرات نمیوه، همین خیل چی خیلی که بود همتا میوه. مثال سعلا صحیح و محموز های، یعنی بینش همزه دار های. ایچ میشه سائل، یعنی فاعل. قرأ قارئ، ایش هم صحیح های محموزه، یعنی که محموزه یعنی که امزش در آخر شد. خب سر، سر صحیح مضاعفه، مضاعف یعنی که حرفش زیادتی است، اضافه است، ادغامش دیگه یک تشتیه. در اینجا چی خیمه شما اسم فاعلش سارون، اصل وزمو چی بد؟ فاعل بد. سارین نشیده چیجی؟ چی؟ سارون. برای چی؟ برای که در اینجا اصل باید چی میشید؟ ساریر، ساریرون میشید، یعنی که ادغام شید، را ادغام شید با رای دیگریش، دتا را های ساریرون بد، ای را درن، ای را درومد، ادغام شید. قالا، قالا معتلای اجوافای، اجوافی فووی، یا اینکه معتلول عین. در اینجا چی میشه؟ در اینجا قائل میشه، قائل. برای چی؟ برای اصل باید چی میشه؟ قاویل میشید. اصلش وای که در وای تقولا. قلب شید واوش با همزه قلب میشه. برای میگه چی؟ برای که لیانه وقت عین اسم فعل و فعل معطل العین. در عین فعل آمد و ای خودش ای معطل العین ای با همین خاطر چی میشه؟ واوش با همزه قلب میشه. یعنی گردانده میشه. باع همچین ای معطل عجیب فای. عجیب یایی میگه. خب. ای چی میشه؟ ای بائعون. رنگ همو قائلون. بائعون. یعنی که یاش چی میشه؟ قلب میشه به همزه. برای چی اصلش بائعون بده. یه بده. بائعون بده برای اونقدر قلب شد. خب. وقف. وقف چی هسته؟ معطله. معطله مثال. یا یکی میگه معطلول فا هسته. چی میشه؟ واقف. با وزن فاعل واقف میمونم خیل. انا دعا. دعا معطل اللام های یا که ناقصی واوی میگیم. داعین یا که داعی. داعی خیلی میشه هر درش درست هسته. خب اصل چیه میگه؟ داعیو. داعیون یعنی واوش در اصل وجود داره. قلبت الواو یا ان قلب شید با یا. یعنی که چی بود؟ داعی یعنی آخرش واو داشت اما واوش با یا قلب شید. لانه چی هسته میگه؟ متطرفه. متطرفه و قلب شید با کسره میگه. متطرفه یعنی که مجاوز حدود. اما حدود اعتدال گذشتگی هسته. برای همین قلب میکنیم با یا. داعی میشه. خب هده ناقص های ناقص های ناقص های ناقص یه یعنی آخرش حرف ایله های معطلان اینا اینه چی میشه؟ هدین فاعل یعنی هدین یا که هدی میشه. ود وقا معطل های معطل لفیف مفروق یعنی که فعل سلوسی اولش حرف ایله های و آخرش حرف ایله های بینش صحیح های یعنی حرف ایله نیست های ایره چی میگه معطل لفیفی مفروق یعنی بینش فرق گذاشته گیه همین حرف بینی هر دیم فرق گذاشته گیه لفیف مفروق چی خیل میگه یا فعیلش واقین یا که واقی هر دشت درسته یا که طوا معطله ایشم چی هسته لفیفی مقرون لفیفی مقرون ای مفروق چی فرق میکنه ای دو تا حرف ایله در آخرش میگه یا مثال حرف یکمش طا دیمش واو یا حرف ایلتان ای مقرون یعنی قریبانش بهش. خب بعد فاعلش میشه طاوین یا یه طاوی مثل همون بلو. خب خیلی اصل شون در جوایی نکنن اصلش یکون چی دیگه نیست اصل همی خیچونن بیا اذا کان الفعل ثلاثیان مزیدن اگر که سلوسی مزید باشه اینا گفتیم چی هستن؟ سلوسی مجرد هستن. سلوسی مزید باشه یا که غیری های سلوسی مزید باشه سیغش چی میشه؟ مثلا ربعی باشه و خموسی باشه دیگه باشه چی هم میشه؟ حاضر سیغش ها بیان میکنه غیری سلوسی. سلوسی را فهمیدیم ازش فاعل. خب یساق علی لفظ مضارع ای لفظ مضاریش سیغش ای لفظ مضاریش مع قلب حرف المضارع میمن مضمومن یعنی که مضمومتن همین حرف مداری ده میگیریم ای مداریش قلب میکنیم حرف یکمه در مداری اصلا حرف های زیاده چه انیتو های وقتی که همون حرف یکمش ها میگیریم قلب میکنیم مضمومش میکنیم فهمو و چکا میکنیم مقابلش ها کسره میکنیم مقابلش ها کسره میکنیم سال علمه مدارش چی میشه؟ یعلمو علم یعلمو این سلوسی نیسته انا میجه برای که ما اسم فاعل ببروریم گفت که حرف یکمه چیکار میکنیم؟ انا حرف یکی مداریعتا گفت میم میمونیم میم مضمومه میمونیم مثال یو بود یو امینه مو میکنیم تمام معلم تمام این وجه خودش همینجا برومد نادا یونادی همین یونادی کشید همین یارم میم میکنه تمام منادی خودش مقابل چی هست؟ کسره هسته اگر مقابل کسره نماشه مقابل چی کنه میکنه؟ کسره میکنه مثال استغفره استغفر یستغفر، یا فتحه داره یستغفر، همین یا را میم میکنه، میم مضمومه میکنه، مستغفر و قبل کسره تمام خودش برو اومد. بعثر بعثر یبعثر مبعثر، یعنی که یو خودش یو بود، یو با امیره یو حرف یو را میم میکنه تمام، مو با تمام، مبعثر موقعش کسره میکنه، اولش میم میکنه، میم مضمومه، میم دمدار، یعنی که بعثر بعثر پراکنده، پراکنده کردن یا که تگ رو کردن، اونجا میکوی میشوری و تگ رو میکنه بعثر میگن، بعثر یو بعثر و مبعثر، فهمه؟ مبعثر یعنی که فاعل، یعنی اسم فاعل. خب اطمئن مدارش چیست؟ یطمئنو، امی یرا مو میکنه تمام، مطمئن تمام. خب اسم مفعول، اسم مفعول، فاعل فهمیدیم، اسم مفعول میگه هو اسمون، اسم است، یصاغ من الفعل مبنی للمجهول، ای چی ساخته میشه؟ ای فعل مبنی للمجهول، اسم فاعلمون ای مبنی للمعلوم میسختیم، اسم مفعول چی؟ ای مبنی للمجهول میسازیم، لدلالت علی ما وقع علیه فعل، دلالت میکنه بچی با اون که بالای اون فعل واقع شده است، اما او فعل انجام داده بود، ای بالاش فعل واقع شده است. سیاقش چی خیلیه؟ اسم مفعول مشتق من الفعل، ایم ای مشتقات های، ای مشتقات های انا میگه ای فعل گرفته شده گه و یساق علی وزن مفعول، وزنش چی است؟ سیغش مفعول است، من الفعل الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد وزنش مفعول است. نحو و مثالی مکتوب ای کتیبه، یعنی که گفتیم که ای چی میگیریم؟ للمجهول میگیریم، ای معلوم نمیگیریم. مأخوذ، مأتی، معدود، مرئی، همش چی هستن؟ وزنی مفعول هستن. خب جدول خیاورد برای بیان کردنش. مثال فعل علیمه، علیمه هم سلوسی های صحیح های سلیمه های. خب معلوم، انا ایجا اسمی مفعول یعنی که معلوم، اوکیله یعنی که خورده شد، صحیح هسته محموز هست یعنی اولش همزدار هسته، در اسم مفعول چی میشه؟ مأکول، مفعول، سوئله، سوال کرده شد، صحیح محموز هیم مثال بایش همزداره، وزنش چی میشه؟ در اسم مفعول چی خیلی میگه میره؟ مسئول، سائل، مسئول. خب قرئ خوانده شد، خب مثال قرائت کرده شد، صحیح های محموز هیشم مقروء، مفعول وزنش. سره، سره صحیح های مضاعفه یعنی که راشت بر تکراشت هسته، مسرور، مفعول، ما این وزن. خب وقفه، وقفه معتله مثال، خب یعنی که معتل مثال یعنی معتل الفا، چی میشه؟ موقوف، مفعول، همین وزنش خودش تغری میگیره. قیله، قیله مجهول قاله، قیله معتله اجوفه، اجوفه ووی هسته، یعنی که چی هسته؟ معتل العین هسته. چیش میگیم در اسم مفعولش؟ مقول، مفعول یعنی که مقول، اصلش مقول یعنی که واو داره، دو تا واو داره. خب در جا حرکتش در واو دیگرش میگذارونن، دو تا واو برابر هر دش ساکین میشه، برای التقای ساکینه یک چه حذف میکنیم میگیریم تمام. خب بیعه، بیعه یا مجهول های ای باعه های مثل همی قاله هر دش یکن، این چی میشه؟ مبیع، مبیع، ایش هم اصلش چی هسته؟ مبیوع هسته، برای این قدر گرفتیم یعنی که سکینو را دایی پر اگذارون نمیشه چی شید؟ مبویوع، هم یا سکینی هم واو سکین شید، برای همی یک سکینش را گرفتیم یعنی که واو گرفتیم ایجا مبی موند. خب دعیه، دعیه معتله ناقصه یعنی که معیده ایوای های دعا، دعا ای مجهول شید. مدعو میشه، مدعو، مفعول، ایجاده اصلش دو تا واوی اجازه اینجا که با وزن اگر مفعول بگه یادش کمی میکنه، یعنی که در در اصل دو تا واوی مدعوون هسته، برای همه گرفتیم چو کدیم؟ ادغامش کدیم، ادغام کدیم واوی ایش دیشتر اومد براقه مدعو شید مدعوون یه اسمی مفعوله مفعول. خب هدیه هدیه معتله ناقصه ناقصه یا ای خب دیجا در اسم مفعولش می شود مهدیون مهدیون. آواز مفعول که برای مش اگر مهدویون می شود خب دیجا میگه که اجتماعت الواو والیا هر دش یک جویش جمع کرده شد واو قطعیه و کنت الاولا ساکینه اولا میگه سکینه هسته یعنی واو سکینه هسته فقلبت الواو یا ان پس واو با یا قلب کردیم و کسی را ما قبلها میگه کسر کرده شد میگه ثم ادغمت بعد ادغام شد ایا فی الاخرا یا در دیگریش ادغام شد در اومد چی شد؟ مهدیون شد. خب وقیه وقیه معتله لفیفه مفروقه یعنی که اولش و آخر حرف علته موقی میشه موقیون تغییرات همون تغییراتی بولوگیه یکان تغییر نگان چیز دیگه نداره. خب طویه طویه چی هسته؟ در اینجا معتله لفیفی مقرون اوش مفروق بودش مقرون هسته ایم چی میشه؟ مطویون مثل تغییراتی همون در خودیه بدگی یعنی هر سش یک نمود تغییرات یفتن معتل و ناقصی یا هم و لفیف مفروض و لفیف مقرون هر دش یک. بیا اذا کان فعل ثلاثی مزیدا اگر موجود ثلاثی مجرد نه اگر مزید باشه چیکار میکنیم او غیر ثلاثی یا که غیر ثلاثی ربعی خماسی باشه چیکار میکنیم صیغه اسم مفعول منه کما یلی صیغه اسم مفعول همونه که از میای میگه یساق علی لفظ انا علی لفظ المضارع مع قلب حرف المضارع میما مضموما مثل همو یعنی که گفت که حرف مضارعت اول قلب میکنیم به میمی مضمومه یعنی در مدار و فتح ما قبل آخر و ما قبل آخر چکار میکنیم؟ فتحه میکنیم ما قبل آخر که فتحه کردیم میبرویا مثال علیمه در اینجا چی بد؟ علیمه سلوسی بد علیمه یعلیم معلمون اولش یعلمو همی یارا میم کردیم معلمو شید فهمه؟ یعنی که ما قبلش چی میکنیم؟ فتح دوجا کسره میکنیم و اهمیت بتین نودیه یوناده دیجا یارا چکا میکنیم؟ میم میکنیم و دمش میتیم موناده تمام موناده. خب استغفره ایم همش ایمه بلی مجهول های استغفره چکار میکنیم؟ استغفره یستغفرو میمش میکنیم تمام مستغفر ما قبلش فتحه میکنیم بعثره یبعثرو یو میکنیم مو مبعثرون تمام میانید آسان های اولشم میم میمانه میم مدمومه میکنیم ما قبلش فتحه میکنیم تمام هم کار داره. قاعده دیگریمون ما های ما میگه العاملت عمل لیس مایی که عمل لیس را میکنم این هم مایی حجازی میگم مایی حجازی و مایی حجازی هستی و مایی تمیمی هستی یعنی که این لغت است لغتی تمیم و لغت حجاز این در نزد حجازی ها عمل میکنه در نزد تمیمی ها عمل نمیکنه یعنی که عمل لیس را در نزد حجازی ها فقط میکنه و مثل همی با چی هستی؟ مثل همی و لا هستی و لا تا هستی یعنی سه تا عمل لیسر انجام میتین های اختلافی بین علمای امین نحوی ما در مثال ایما گذاشتن. خب میگه که ما که عمل لیسر انجام میتن عمل لیسر ما میدونیم که لیسر چیه؟ هم اسم داره هم خبر داره اسمش مرفوع و خبرش منصوبه همی هم همی خیلی ما اسم داره و خبر داره اسمی ما مرفوع و خبری ما چی است؟ منصوب است مثل همین به حرف نفی حرف نفیه تدخل على جمله الاسميه فقط در جمله اسمی میداره فترفع اسم رفع میکنه و تنصب الخبر خبر نصب میکنه و تسمى ما الحجازيه اعراب شام کنه ما حجازیش میگیم برای که اختلاف داره لانها تعمل عمل ليس فی لغته. برای که میگه عمل لیس را فقط در لغت حجازی ها میکنه. لغت حجازی ها لغت چی هسته؟ قرآن هسته. یعنی که قرآن بگیم با لغت حجاز نازل شده هسته. این لغت قریشه بگیم. خب انا الامثله مثالش میگه قال تعالی ما هذا بشرا ما هذا بشرا. و مثال اینجا هذا اسم ما میشه، بشرا خبرش میشه، خبری ما الحجازی میشه. نحو ما انت مجتهدن، انت چی میشه؟ اسم ما فی محل رفع میشه و مجتهدن خبرش میشه منصوب. خب قد یقترن میگه خبرها بالیا الزائده، یا زائده جه خطای بیل با زائده، باید با زائده باشه، یا زائده نمیشه. میشه که خبرش با چی بیایا؟ قطعی با زائده بیایا. نحو مثال قول تعالی وما الله بغافل عما تعملون. خب دیگه یعنی که اسمش چی هسته؟ اسمش الله هسته، الله مرفوع. بغافلین دیگه خبرش هسته، خبرش هسته با دیگه چی هست؟ با زائده هسته. خب اگر که در اعراب بکنیم و ما و چی میگیم؟ و استنافی های دیجا و ما النافی هست های، نافی های یعنی حجازی های، نافی های حجازی هست های، عمل لیسه را عمل میکنه. الله دیجا اسمش هست های، اسمش مرفوع، یعنی اسم ما حجازی مرفوع هست های، بغافلین با حرف جر های، خب و جر زایده هست های، و غافل دیجا چی هست های؟ مجرور با حرف با لفظن های و منصوب محلن. برای چی؟ برای که خبری چی هسته؟ مای حجازی هسته. خب در جبه یک مثال دیگر هسته، یکی ما خالدون بیمریدین. خالدون در جبه اسم هسته، اسم مای امی حجازی هسته و بیمریدین جور مجرور چی میشه؟ خبری ما میشه، خیلی متعلق به محذوف و خیلی هم خیلی با اعراب دارن. مثال اشتغال محل به حرکتی حرف جر زائده کسره، یعنی که خلاصش چی هسته؟ خبری ما از زائده فی محلی نصب هسته. خب ما انا بقارئین، ما انا بقارئین همین هم خیلی هسته. انا اسمش های فی محلی رفعی، بقارئین جور مجرور و تعلیم محضوف و میگه که من همین ظهوری و امون اشتغال محل به حرکت حرف الجر از زائده کسره خیلی. خب اعراب، انا اعراب شو میگه، خیلی اینجا بخش اعراب کرده است. ما انا تاجرن، ما انا بی تاجرین، با حرف جر و به حرف جر آورده است. ما حرف نفی ناسخ مبنی على سکون لا محل من الاعراب، حرف خیلی نداره محل اعراب. انا چی است؟ ضمیر رفع انا منفصل مبنی على سکون فی محل رفع اسم ما الحجازیه. خب تاجرین خبر ما الحجازیه میشه، منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره. خب تاجر دیگه چی هست؟ بی تاجرین وقتی که یعنی که عدل نباشه، عدل نوار، بی تاجرین با حرف جر زائده مبنی علی الکسر لا محل من الاعراب. خب تاجرین چی؟ خبر ما الحجازیه منصوب علامته نصب الفتحه مقدره، فتحه مقدره سی معنا من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف جر الزائده. ای اعرابش هم خیلی میشه. خب ما در اعراب بلو با فکرم که فتحه مقدره نگفتیم، خیلی خلاصه اعرابش همه بنویسین اعرابش تمام ای تمام شد. خب خیلی بعد شرط ها دارن انشاءالله قدر وسیع نمیکنیم، بعد در اونجا اومد میبینیم شکی مقصد یعنی که باید چی باشه؟ اسمش مقترین باشه، اسمش با این نیزویده یا اینکه نوای باشه. خلاصه در کار نیستیم، باید تقدیم خبرش نشود در اسمش در اگر خبر تقدیم شید یعنی حرکت ایوی نمیکنه، عمل لیسه را انجام نمیتیه. هم خیلی که چپ داره. خب هیوار را میخونیم، ترجمه میکنیم، کلمه نوش را بیان میکنیم. در این درس من دتا هیوار داریم، هیوار 4-5 من یک جایه، چون که قویده من یک جایه بود. هیوار بینی البراء، حارث، مدرس، خالد. خب بینی معلم و طلبا شای الدرس الرابع و درس چهارم. انا برامه یکی نريد ان نعرف نتیجة الاختبار شهری یا استاذ. میخوام بدونم مگه نتیجه امتحان ماهانه را ای استاد. حارث میگه کم راسبا فی فصلنا یا استاذ، چند کس نجات نیافت در امتحان ای استاد، یعنی از امتحان غلطید. مدرس گفت که کلکم ناجحون والحمد لله. حمد گفت نجات یافتین الحمد لله. خالد گفت که نحن مسرورون، ما خوشحال هستیم. هل من راسبین فی الفصول الاخرى، آیا ای سینف های دیگر طلبه های نجات نایفته هستن، یعنی غلطی دیگه هستن؟ مدرس گفت نعم ولیکن راسبین قلیلون، اما گفت آدم های نجات نایفتگی کم هستن. خیلی سه نختمان شاید ناموشون ها گرفت چکو کنم ایدانم. من کاتب هذا على سبورتی، کی از نویستنده این در بالای دستگاه؟ حامد گفت که ما ندری، ما نمیدانیم. وجدناه مکتوبا عندما دخلنا الفصل، گفت یافتمش نویسانده شده هنگامی که داخل شدیم در صنف. يترك الفصل مفتوحا فيدخله الطلاب من جهات مختلفه، گفت ترک کرده می شود صنف شده، پس داخل می شوند طلبه ها از دیگر جهت ها، یعنی از دیگر ناحیه ها، طلبه های صنف های دیگر، صنف های مختلف. مدرس گفت که ماذا نعمل فالقفل مكسور، پس چیکار میکنیم؟ قفل شکستگی است. هل من ذاهب الى السوق اليوم، آیا یکان کس امروز به بازار میروه؟ غالب گفت که انا ذاهب ان شاء الله، ما میرم ان شاء الله. گفت مدرس گفت که ارجو ان تشتري قفلا جيدا، گفت ما هستم میخوام که یک قفل خوب بخری. غالب ان شاء الله. مدرس گفت که اقرا الايه الوارده في درس يا عارف، گفت که آیت که در درس وارد شده از او را بخون. عارف که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا، گفت که دزد زن و مرد، یا السارق والسارقة یعنی زن و مرد، دزدانی که زن هستن یا که مرد هستن، پس قطع کرده شود، بریده شود دستانشان، جزا به آن چیزی که کردن، یعنی که همچون جزا به اعمالی کردگیشون. مدرس گفت که ماشاءالله اینک قاری اون جید، گفت که بدرس که تو قاری خوب هستی، قاری اون جیدون. لم اسمع که تقرأ القرآن من قبل، مطرا پیش نشنویده بدون قرآت تا حافظون انت، آیا تو حافظ قرآن هستی؟ در اینجا من قبلو آمد، من حرف جره قبلو، در اینجا باید من قبلی میشه، نه من قبلو شد. این قایده داره انشالله، ولی در ظرفا میخوانم انشالله یکان وقت، خیلی در مدینه نیستیو انشالله میخوانم شد انا برای چی قبلو شد، یعنی که اینجا وقتی معینه در نظر نداره، من قبلو یعنی قبل، قبل یکان وقتی معینه، در اینجا مضاف نیست و قصد چم مضاف نیسته، یعنی مضاف مضافله اصلا ظرفا مضاف مضافله میشن، چه قصد چم چه مضافله نیسته، نه ظاهرا نه قصدا، یعنی یگون توی نداره، یعنی که معین نیسته، وقت معین نیست. من قبل یعنی کدام وقتی، هیچ وقت، یگون وقت، یگون معین نیست. خلاصه احافظون انت تو حافظ قرآن هستی؟ عارف نعم ها حافظ قرآن. مدرس که ما انا بغافل عما تعمل یا منصور، ما غافل نیستم از کاری که تا انجام میده منصور. منصور گفت که ارجو ان تسمح لی بالخروج فانی اريد ان اذهب الى الناسخ، ما هستم میخوام برای من اجازه بدی برای خارجیدن. گفت بدرسته که من میخوام که به نزد ناسخ برم، ناسخ نسخه کننده، کپی کننده. مدرس که لا اسمح لك بذلك، گفت من به اجازه نمیتم. الا تعرف ان الخروج في اثناء الدرس ممنوع، آیا تو نمیدانی که خارج شدن در هنگام درس، یعنی در وقت درس ممنوع است؟ منصور گفت که انا آسف يا استاذ، ما متاسف هستم، یعنی مرا ببخشی استاد. مدرس گفت که اتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق، آیا به خاطر داری حدیثی که در درس پیشین آمده بود؟ منصور گفت که نعم، عن سهل ابن سعید عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خوب خي اي صحابه سهل بن سعيد رضي الله عنه وتسكي به مرسل وسلم فرمود انا وكافل اليتيم في الجنه، هكذا گفت که من با همراهی کفیل یتیم در جنت هستم همین گونه. کفیل یعنی کسی که به عهده میگیره امور یک نفر، از خوردن و پوشاک و همه امور زندگیش یک کودک. و اشار بالسبابه، و الوسطا، و اشاره کرد به انگشت سبابش و انگشت وسطا. سبابه یعنی چلیکی که در اتحیا میبرداریم همیره میگن، وسطا برگیشه، ایده کلانتر درستره به انگیش بگیم او را وسطا میگن، به انگشت وسطا. و فرج بینهما، و با آن نشان داد یعنی که اشاره کرد. فرج یعنی که نشان دادن یا یعنی که اشاره کردن، یعنی که به مثل همین انگشت گفت چی هستی نزدیک هستی با همراهی ما در جنت کفیلی یتیم. مدرس گفت احسنت یا منصور، آفرین منصور، ارجو ان تکون سامعا للدرس و فاهما له. ما هسته میخوام که یعنی که گوش کننده درس باشی و میفهمیدگی درس. حواری پنجمونو میخوانم ترجمه کنم ان شاء الله. درس خامسو فی مکتب مدیری معهد لغت العربیتی، میگه که در جای کاری مدیر، در حجره مدیر، در دانشگاه لغت زبانی عربی، یسمعو طرق على الباب، میگه که شنیده میشود تق تق در. مدیر میگه ادخل، با داخل بشم. یدخل شاب و یسلم، یک جوان داخل میشود و سلام میدهد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، الطالب جدید انت، آیا تو طلب نو هستی؟ الشاب جوان میگه لا انا زائر، نه من مهمان است. مدیر میگه اهلا و سهلا، خوش آمدید، اجلس، من این انت، بنشین، از کجا هستی تو؟ جوان میگه انا من باکستان، انا محاضر فی معهد لغت العربیه بلاهور. میگه ما از پاکستان هستم گفت و من محاضر هستم. محاضر یعنی سخنگوینده در دانشگاه، یعنی لکتر در امو دانشگاه لغت زبان عربی در لاهور. جیت حجا، من یعنی آمدم به حج، یعنی حاجی هستم. فاغتنمت و پس غنیمت شماریدم هذه الفرصه لزیارت معهدکم الشهیر، پس مگه این فرصت غنیمت شماردم و به زیارت دانشگاه شما آمدم، دانشگاهی که مشهور است. قیل لی، به ما گفته شد که انه احسن معهد لتعلیم لغت العربیه لغیر ناطقین بها، بدرسی که این بهترینی از دانشگاه است برای تعلیم زبان عربی برای کسانی که به آن سخن گفته نمیتوانند. فاحب ان اطلع على مناهجه و کتبه، پس دوست داشتم تا اینکه اطلاع بیام، خبر بیام از منهجش و از کتابهاش. منهج یعنی نظام، راه رویش، طریقه. مدیر گفت مرحبا بک، خوش آمدی. گفتم اسمک، نام چی است؟ جوان میگه که اسمی مهدی ابن عبدالهادی، ما مهدی بچه کیم عبدالهادی. مدیر میگه که یدرسو فی معهدنا دارسون من معظم بلاد العالمی، درس میخوانند در دانشگاه ما، یعنی که خواننده ها از بسیار دولت های جهان. یتراوح عددهم بین 400 و 500، برابری میکنن یا یعنی که قریب گیری میکنن عدد طلبه های ما بین 450 یا یعنی که 500 طلبه. و مدت دراست فیه سنتان، و مدت دراست یعنی تعلیم در اینجا مگه چی هسته؟ 2 سال هسته. هذه نسخه من المناهج، این نسخه است از منهج ما، مگه و هی هدیه لك، و این برای تو تحفه. و هذه بعض کتبها، کتبنا، و این بعضی از کتاب های ما. مهدی میگه که اين يمكنني شراء هذه الكتب، از کجا امکان دارد که من همین کتاب ها را بخرم؟ مدرس مدیر گفت که هذه الكتب لا تباع، این کتاب ها گفت فروخته نمیشوند. يمكنك الحصول عليها مجانا من مركز شؤون الدعوه، گفت برای تو امکان دارد که اینها را به دست بیاری به پول از مرکز شؤون دعوت. خب شؤون دعوت خیلی نام مرکز هستی، اگر ترجمهش کنیم شؤون به معنای عماده نمیآید، وزارت خلاصه. بهترش همورا چی میگیم؟ همو شؤون دعوت میگیم بهتر است. خب یدخل ساقین و یصب لهما القهوه، داخل میشود چای ریز و با آنها قهوه میره. ساقین یعنی همو کسی که در همو کابینت ها وای میکنه، چای کشک خلاصه. مهدی میگه که ادعوك لزياره معهد نمتر دعوات مكان برای زیارتی معهد دانشگاه خودم میگه هذه بطاقتي کاردی من است میگه و فيها عنواني و عنوان معهدي یعنی میگه عنوان ما است یعنی سروقه ما است و سروقه دانشگاه مدیر گفت که انا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد اشهر ما گفت دعوت شده هستم برای حاضر شدن برای اشتراک کردن در کنفرانس میگه در پاکستان بعد یک چند ماه یعنی بعد اشهر یک چند ماه سانتهزو هذه الفرصه و ازور معهدكم ان شاء الله این فرصت را از این فرصت استفاده میکنم میگه سانتهزو یعنی استفاده بردن از این فرصت استفاده میبرم میگه و زیارت میکنم دانشگاه شما را ان شاء الله خب همون چوینز میگه که اصب لك مزیدا من القهوه يا شيخ اي شيخ میگه آیا با عزیز زیاتر قهوه بریزم مهدی گفت که لا و شکر نه و تشکر استاذنك الان يا فضيله الشيخ است اجازه میپرسم ای فضیلت شیخ یعنی برای رفتن جزاك الله خيرا الله برات جزای خیر بده مدیر میگه که الى اللقاء تا بازدید صحبتك السلامه في الحل في الحل يا میگم الله اعلم کامش درسته في الحل وترحال میگه ترا یعنی الله سبحانه و تعالی سلامت نگهداره در سفر در حضرت میگه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خلاصه ای و دعا هسته یعنی صحبتک سلامت فی الحل و ترحل یا که فی الحل و ترحل ای چی هسته دعا هسته که الله تعالی در سفر حضرت سلامت نگهداره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته